els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, al 104.4 de la freqüència modulada de la ciutat de València, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. És un trist tòpic que les dones no han excel·lit, per dir-ho així, des del punt de vista, almenys de la popularitat, en la composició musical. Fa 4 o 5 temporades vàrem estar tractant de desmentir aquest tòpic, tractant de cercar dintre del món de les gravacions discogràfiques composicions fetes per dones, i això vos ben assegure que no va ser una tasca senzilla, perquè realment, llevat de les 4 o 5 tòpics, la Clara Schumann, la Hildegard von Bingen i, en fi, poques més, la veritat és que poques gravacions s'han fet de composicions de dones, malgrat la seva qualitat en molts casos. Fins i tot també ha succeït que, precisament per aquest rebuig un poc dels públics i de l'acadèmia, entre cometes, no han dedicat els seus esforços a obres de major calat, és a dir, òperes, per exemple, o grans concerts. La cosa, afortunadament, va variant una miconeta, i així, avui, aneu a escoltar un parell de composicions d'una dona que ja heu conegut en un anterior programa dels Camins de la Música. Es tracta de Claudia Montero, una argentina que, per mort de les circumstàncies lamentables que va patir el seu país fa un grapat d'anys, es va vindre a Espanya i, així, després d'una breu estància a Madrid, va recalar, afortunadament, en la nostra ciutat de València, i així viu, té la família i treballa per a la resta del món. Perquè, afortunadament per a ella i per als melòmans de tot el món, les seves composicions són d'una enorme popularitat dintre del món de la música clàssica o de concert. Fins al punt de que l'any passat i l'anterior aproximadament se interpretava una obra seua arreu del món cada 5 dies. És un autèntic rècord que jo no sé si molts compositors, fins i tot els de tota la vida, un Beethoven, un Bach, un Chopin, avui en dia tenen aquesta quantitat d'audicions arreu del món. I quan dic arreu del món és arreu del món, perquè les seves composicions s'interpreten tant en Europa com en les dues Amèriques, com en Àsia, pràcticament, com dic, a tot arreu del món. El seu catàleg no és massa extens, té una 60 d'obres, però ella diu que més val tindre poques i que se les puga escoltar perquè estiguen interpretades en una orquestra o una altra, que tindré moltes més i que estiguen un poc en el calaix, no? Realment no és una quantitat enorme, però una dona encara relativament jove no té efectivament un catàleg molt, molt enorme, però és que ella una peça li costa molt de fer, perquè és molt meticulosa, és molt acurada en totes les facetes de la música, i quan dic totes les facetes m'estic referint a que, com sol passar avui en dia en tots els camps de la música, tant en la música popular, estàndard industrial, per entendre'ns, com en la música d'avantguarda, com en la música clàssica, com en fi, en tots, realment el mando, per dir-ho així, de les gravadores és tan enorme que si els músics volen tindre una certa llibertat, pràcticament s'han de buscar la vida i s'ho han de fer ells tot. I quan dic tot, estic parlant de tot, és a dir, producció, cercar els intèrprets, cercar llocs on interpreten les seues obres, fer videoclips, perquè esta dona fa videoclips, és una autèntica novetat realment en el món de la música clàssica, que pràcticament s'havia reduït el tema dels videoclips a la música pop i rock, però que ella entén que estem al segle XXI i que cal estar en el món en el que vivim. La seva música, que ja varen comentar una miqueta en l'anterior programa, és una música que es podria incorporar a la corrent neoclassicista, per entendre'ns, i que, evidentment, té unes enormes reminiscències portenyes, perquè ella és una persona que té un enorme enyor del seu Buenos Aires nadiu. És una persona que té el tango gravat en el més profund de la seva persona i que li dicen quan, entre cometes, es descuida, que no és que es descuide, és que realment li sí, me pareix perfecte que es note en les composicions seues, en moltes composicions seues, que no en totes, evidentment. Comenta la Clàudia que s'ha creat ara mateix una certa expectativa quan és una dona la que és la compositora, però que el sexe, realment, si hi ha qualitat, no importa massa, perquè val, el fet de la cosa insòlita, mireu les cometes, de que una dona sigui compositora i estrene o s'interprete una obra seva per una orquestra o per un grup de cambra, pot donar una certa expectació inicialment, però si no hi ha qualitat, això s'esvaeix com fum. En aquest cas, no és el tema. Així, a més, ella ha buscat i s'ha treballat perfectament la seva carrera i ja va aconseguir en els anys 14 i 16 un Grammy llatí per una composició seua que podreu escoltar si cerqueu en el llistat de la pàgina web de Camins de la Música el seu nom, Claudi Montero, perquè va exposar les dues peces que havien obtingut els Grammys dels anys 14 i 16, però que és que en l'any 18, 2018, va traure dos Grammys per a peces que estaven en mateixíssim, un Grammy al millor disc de música clàssica i un altre per a una de les composicions del disc com a millor composició de música clàssica contemporània. Perquè ella diu que el ser una compositora contemporània no implica tirar-se de cap a fer maniobres rares ni experiments de tipus d'avantguarda, torneu a posar cometes, sinó que el que importa per a ella és que la seva música sigui entesa per la gent. Avui en dia és possible que molta gent es pense que, igual que passa, per exemple, en l'art d'avantguarda, n'hi ha coses que no estan fetes per al públic en general, sinó que són obres dels artistes per als artistes, que no poden apreciar-les, torne a ficar cometes, les persones que no siguen del gremi. Ella està absolutament en contra d'aquesta posició. Entén que una obra musical té que estar feta per a que li agrada a ella, evidentment, però que també li agrada que li agrade a la gent que l'escolta. No és una qüestió difícil en el seu cas perquè és una música molt, diríem, visceral, per entendre'ns. És una música que entra molt directament al cos i que entra no sols per les oïdes, sinó que entra també per tots els poros. Una música apassionada, una música realment molt agradable d'escoltar i que sent clarament qualsevol persona que tingui una miqueta de cultura musical ho veurà en seguida, una obra escrita en el segle XXI no és una obra d'una avantguarda d'estes que n'hi ha que de vegades, com alguna vegada he comentat en un amic músic, va haver una època en la que es feien músiques que no pels que primer es feien, que segurament volien experimentar i això està bé, sinó pels seus seguidors, i torna a posar cometes, feien coses sols perquè estava de moda fer-les, però ni se les creien ni feien que se les creguera el públic. No és el cas de la Clàudia. La Clàudia Montero és una persona que, insistís, té molt clar que ella escriu la música per a la gent, per a que la gent puga gaudir-la, que la puga escoltar tant en casa en un equip de música com en un reproductor mentre va a treballar i que això no siga cap problema per a que li arribi el seu missatge musical. Hereva de, evidentment, una certa tradició argentina perquè Ginastera i Piazzolla no es pot dir que siguin músics que, des del punt de vista sonor, per entendre'ns, siguen músics de molta avantguarda, encara que Ginastera sí que va estar fent durant una certa època música dodecafònica i algunes coses d'aquest tipus, però realment al final Ginastera també torna a aquest neoclassicisme com va passar per exemple en Stravinsky, per dir un personatge il·lustre, no? Piazzolla va ser una persona que també va estar rebutjada en el seu moment tant pel camp, diguem-ne, tanguero com pel camp clàssic, perquè uns dies que no era l'altre i els altres que no era l'un. Però el tema està en que si una música és bona música, què importa el cognom que tinga? Doncs bé, després d'aquesta llarguíssima introducció, anem a passar a escoltar del disc que va traure el Grammy l'any 2018 i que perquè s'havia esgotat i no podia aconseguir-lo, he tardat una miqueta, un any, en poder-vos posar. Anem a escoltar el disc sencer que va aconseguir el Grammy de l'any 2018. El disc s'anomena Màgica i Misteriosa i aquest és el nom d'una de les dues peces que el composen. És un concert per arpa i orquestra de cordes que està interpretat per la Floraleda Sacchi a l'arpa, una peça que està precisament escrita per a ella per part de Clàudia, de la qual és molt amiga, que està dirigida per Lucía Zicos, una coneguda directora argentina, interpretada per l'Orquestra Filarmònica de la ciutat de Praga. La peça té tres moviments, risoluto, molto expressivo i la tercera, preciso. Anem a escoltar, doncs, Màgica i Misteriosa. Thank you. Thank you. Crec que haureu pogut observar tant la sensibilitat com el bon gust de la Clotilde Montero en aquesta preciosa peça de màgica i misteriosa per a arpa i orquestra de cordes. L'orquestra de cordes és una constant en moltes de les obres de la Clàudia. Suposa que s'estima més que el so dels vents i de la percussió. És possiblement un so més adequat per a aquesta música íntima i sensible de la Clàudia, però també és evidentment una tria estètica. Això, en tot cas, si algun dia puc preguntar-li, ja li ho preguntaré. I a continuació anem a escoltar la peça que va estar guardonada en els Grammys Latins de 2018 com a millor obra clàssica contemporània. Es tracta d'una obra que crec que va ser un encàrrec de les institucions culturals valencianes per commemorar el 50è aniversari de la mort del mestre Palau, un músic valencià de principi de segle que va donar una connexió a la música valenciana amb les músiques impressionistes que estaven a la moda en aquell moment, les músiques nacionalistes i postromàntiques. Era una forma de tindre així la música de gent com Ravel, del qual, per cert, va ser alumne el propi mestre Palau. L'obra està estructurada en tres moviments: decidido, molto expressivo i risoluto expressivo. Com veieu, és una obra estructurada a la forma clàssica, a la forma estàndard dels concerts, amb tres moviments. La Clàudia li trau un molt bon partit al so de la guitarra. És una persona que treballa molt els instruments per als quals va fer una obra. Ella diu que se treballa molt d'aquest tema. Per exemple, una vegada li varen encomanar fa uns anys un trosset per a una mena de suite que es va fer en el Palau de la Música de València, que s'anomenava Les Séquies, i en els quals unes quantes, 5 o 6 compositores valencianes o residents a València varen fer música de banda per a homenatjar aquesta institució valenciana que són Les Séquies. I ella comenta que li resulta molt difícil perquè assimilar el llenguatge de la banda no és una cosa senzilla. Jo penso que sobretot per allò que hem dit de la corda i dels metalls abans. Com dic, aquesta obra de Luces i Sombres és una obra per a guitarra i orquestra, homenatge a Manuel Palau, que va estar interpretada per la Maria Isabel Sivers a la guitarra, l'Orquestra Filarmònica de Praga, sota la direcció de l'argentina Lucía Cicos, una habitual col·laboradora de la Clàudia Montero. Anem a escoltar aquesta preciosa peça de Luces i sombres. I fins ací el programa d'avui dels Camins de la Música, un programa que està dedicat, i ho faig amb molt de gust, a una dona compositora, una dona que treballa molt i molt bé i que, afortunadament per a ella i per a tots els que ens agrada la música, arran sobretot del Grammy del 2016, se li amontona la feina, podríem dir, i ha estat estrenant obres i rebentant carres de tot arreu. L'any passat va estrenar una peça per a la Sinfònica de Liverpool i ha fet algunes coses més. Diu que té un encàrrec per a una peça de cor i orquestra. Ella ha treballat la veu alguna vegada i també comenta que li agradaria fer òpera. A mi també m'agradaria que se fera més òpera per part de les dones. Així tenim el cas un poc excepcional, si es vol, perquè la seva singularitat aixina ho marca, que és la Matilde Salvador, una il·lustre, il·lustríssima personalitat, no sols de la música, sinó de la cultura valenciana de tot el segle XX i part del XXI, que va arribar a fer un parell d'òperes i va tindre la sort de que se'ls poguera veure representades. Espero que la Clàudia culmini la seva carrera com a compositora amb una òpera o amb algun treball de tipus simfònic molt ambiciós, perquè capacitat en té i mereixements per a que li l'estrenen també. I fins ací, com hem dit, el programa dels Camins de la Música, que sabeu, podeu escoltar, és dijous a les 4 de la vesprada en primera edició, és dissabtes a les 11:30 de la nit en repetició, i en segona repetició és dimecres a les 12 de la nit entre dimecres i dijous de la setmana següent. Com sempre faig, posaré observacions i informació complementària en la nostra web podcast caminsdelamusica.net. Allí podreu ampliar la informació tant sobre la Clàudia, sobre els temes relacionats amb el que s'ha pogut escoltar en aquest programa. Bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa. Adéu.